राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 4 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई विलक्षण शक्ति है, बड़ी अलौकिक शक्ति है, जहां हमारी बुद्धि भी नहीं पहुंचती। बुद्धि विकुंठता नाथ समाप्ता मम युक्त यह, ऐसा कोई तत्व है, उसी को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, स्वरूप वो तत्व है। वैज्ञानिक लोग अपने विज्ञान से बहुत कुछ आविष्कार किया और कहते हैं, उनकी बात भी मैंने सुनी है, कोई भी अघाड़ी कोई एक शक्ति विलक्षण है, उस मूल में कोई शक्ति है, उसके बिना ये कैसे हुआ सभी, तो विशेष ताकत है कोई बहुत विलक्षण, जो विलक्षण ताकत है विशेष, उसी को परमात्मा कहते हैं। उसके लिए ऋषि महात्माओं ने संतों ने उसकी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है ऐसा कहा है, और उसकी प्राप्ति हो सकती है, उसमें अधिकारी अधिकारी माना है अधिकारी अधिकारी, परंतु गीता है शास्त्र से जो है वे कहते हैं कि हर एक मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता है, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी संप्रदाय का हो, मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो अपने एक बात ध्यान देने की है, जो कहते हैं इनको प्राप्त होगा इनमें प्राप्त होगा, ऐसे जो विभाग करते हैं उस विभाग की अपेक्षा सबको प्राप्त हो सकता है, ये सिद्धांत बढ़िया है। दोनों को अगर विचार विवेक देखा जाए तो सबको प्राप्त हो सकती है, इसमें हरेक का उत्साह हो सकता है, हरेक की हिम्मत हो जाती है, और हरेक प्राप्त कर सकता है, और हरेक चलेगा तो प्राप्त होगा ही, पहले ही करने के इनों को प्राप्त नहीं होगा तो फिर वो वर्ग तो खाली रह जाएगा ना, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किसी किसी संप्रदाय में है कि पुरुष का कल्याण होता है, स्त्री का कल्याण नहीं होता, तो स्त्रियां तो पहले ही खत्म होगी। तो ऐसे सिद्धांत की अपेक्षा ये सर्वथा बढ़िया है कि सबका कल्याण हो सकता है। ऐसी कई चीजें हैं विवादास्पद, उनमें उदार सिद्धांत को अपने लेना चाहिए। उदार भाव यह है कि सबको प्राप्त हो सकता है परमात्मा, और वह सबका प्राप्त नहीं हो सकता, वो परमात्मा कैसा, वो सबसे श्रेष्ठ आत्मा कैसा हुआ, किसी को प्राप्त हो किसी को प्राप्त नहीं होगा, वो पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण वही होगा जो सबको प्राप्त हो सकता है, करना चाहे न करना चाहे उसकी मर्जी है, परंतु उसकी तरफ से कोई विषमता नहीं है। समूहम सर्वभूतेषु मैं न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है, प्यार का विषय नहीं है, सर्वभूतेषु अहम सम मैं सम हूं, तो परमात्मा सम है, सब पर मोरी बराबरी दया, किसी का और किसी का न हो वो परमात्मा नहीं, कहीं और कहीं नहीं वो परमात्मा नहीं, कभी और कभी न हो वो परमात्मा नहीं, किसी के लिए और किसी के लिए नहीं हो वो परमात्मा नहीं, वो परमात्मा नहीं हो सकते। तो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था ये भेद अपने इधर है, परमात्मा में भेद नहीं है, सबके लिए परमात्मा एक समान है, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में, सब में। गीता ने ये बात कही है कि समूहम स्वरूप होते शून्य, सब में समान रीति से। भेद बताया है तो दुराचारी पापियों ने, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सात बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार तो वर्ण, एक स्त्री पांच, एक दुराचारी और एक पापियों ने। पुराने पापों से जो जन्म हुआ पाप योनि है, और अभी जो नया पापी बनता वो पापी है, और चार वर्ण है और स्त्रियां ही साथ है, इससे बाहर कोई नहीं है। पशु पक्षी आदि भी पाप योनि में आ जाए, राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, सिंह है, सर्प आदि सब आ जाते हैं पाप योनि में। तो सबके लिए परमात्मा समान है। अब उसे ब्राह्मण में हो गया, पंडित हो गया, वेद पढ़ गया, परमात्मा तक नहीं चले तो उसको भी परमात्मा नहीं मिल सकती। ये ऊंचा नीचा अपने मर्यादा के लिए है। अब मनुष्य लोग में है यहाँ ये मर्यादा है, परंतु परमात्मा तत्व के लिए एक है। जैसे माँ के सबके बेटा है, सबके सब पुत्र है माँ के, उसमें योग्य अयोग्य वो संसार के काम करने में भिन्न भिन्न है, पर तो माँ के पुत्र होने में कोई भिन्नता नहीं है। ऐसे परमात्मा के होने में कोई भिन्नता नहीं है। व्यवहार में एकता हो जाए ये तो संभव नहीं है, करते हैं लोग हर चेष्टा पर ये होगा नहीं। सिद्धांत ये है कि प्रकृति में एकता होती है तो प्रलय होता है, और परमात्मा में एकता होती है तो मुक्ति होती है। फर्क इतना फर्क है, एक प्रलय हो जाना है, एक मुक्ति हो जाना। तो ये सब में एकता है, ये प्रलय प्रकृति की साम्यावस्था होती है तो प्रलय होता है, और परमात्मा की साम्यावस्था उसमें मुक्ति होती है। ये तेज जता स्वर्ग ये शाम साम्य स्थिति माना, तो साम्य स्थिति होने से परमात्मा प्राप्ति होती है, और प्रकृति की साम्यावस्था से प्रलय हो जाएगा। प्रकृति में गुणों की विषमता होने से ही सृष्टि होती है, अगर गुणों में विषमता नहीं होगी तो प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बाहर की एकता ये तो प्रलय करने वाली है, और भीतर तात्विक एकता है वो मुक्ति देने वाली है। तो तात्विक में भेद नहीं होता, वहां परमात्मा सबके जी समान है। भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो, योग करो, इसमें सबके लिए अधिकार है, और सबके सब उसको प्राप्त कर सकते हैं, सबके सब स्वतंत्र है उसमें। संसार में दो भी एक समान नहीं होते, अरबों आदमी है ना, उनमें दो आदमी भी एक समान नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकते समान। सबके भीतर में भिन्नता होगी, भिन्नता होते हुए भी संसार एक है, अगर अभिन्न होकर परमात्मा एक है। भिन्नता में अभिन्नता, अभिन्नता में भिन्नता, ये संसार है। परमात्मा के भेद नहीं, परमात्मा सब में परिपूर्ण। अब उस परमात्मा का भेद नहीं तो खाना पीना का भेद मत करो, ये बहुत खराब चीज है, ये शास्त्र से विरुद्ध चीज है, इसका नतीजा बढ़िया नहीं होगा। दिखने में दिखता है सही, क्यों दिखने में अधूरी दृष्टि है। शास्त्रीय दृष्टि है, भगवान की दृष्टि है, वो पूर्ण दृष्टि है, ठीक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि है वो अधूरी है, अधूरी दृष्टि से पूरा कैसे दिखेगा, उसका परिणाम बढ़िया कैसे होगा। इस वास्ते समूहम सर्वभूते, आप कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, वो एक होगा। क्यों एक होगा कि देखो सुख और दुख एक होते हैं, भूख एक होती है, भोजन एक नहीं होता है, भूख एक होती है, तृप्ति एक होती है, दुख एक होता है, सुख एक होता है, रोना एक होता है, हंसना एक होता है, इसमें फेर फर्क नहीं। ये मारवाड़ी रोना है, ये बंगाली रोना है, ये गुजराती रोना है, ऐसा नहीं होता, भाषा में होता है, भाषा में फर्क है, पर सुख दुख में फर्क नहीं है। तो महान आनंद से प्राप्त होता है, वहां एकता है। भूख एक होती है, तृप्ति एक होती है, पर भोजन रुचि एक दो की एक नहीं होती। हजार लाख आदमी हुए, उनमें भी दो की एक रुचि नहीं मिलेगी, लाखों तरह की होगी, पर तृप्ति एक होगी। इस वास्ते साधन अनेक होते हैं, संप्रदाय अनेक होते हैं, परंतु पहुंचे पहुंचे एक मत परमात्मा तत्व को प्राप्त सब एक हो जाते हैं। पहुंचे पहुंचे एक मत अनपहुंचे मत और संत दास घड़ी अर्थ की ढोरे एक ही ठोर, वो परमात्मा तत्व है। उसको प्राप्त करने के लिए हम सभी अधिकारी हैं, सब अधिकारी। जैसे कहा कि सभी भूमि गोपाल की, जिसमें अटक रहा कि जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। अब जो अपने मन में कहते मेरे को प्राप्त नहीं होगा तो क्या किया जाए, वो अपनी आड़ लगा ले, परंतु परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती, क्योंकि दुख एक है सुख एक है, तो आनंद एक ही होगा, वो महान आनंद है, उनमें भेद नहीं होगा, उसके बीच में साधना भेद होगा। इस वास्ते हरेक भाई को परमात्मा तत्व प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसी बात नहीं है। बहुत परिवर्तन होता है सत्संग के द्वारा, प्रत्यक्ष इस बात का अनुभव है कि सत्संग न करने से कितना था, सत्संग करने से कितना भाव हुआ है, ये जल्दी पता नहीं लगता है। जैसे रोजाना पढ़ता हो तो पढ़ाई का पता नहीं, आज क्या पढ़ा, कल पढ़ाई थी, आज क्या पढ़ा, क्या फर्क पड़ा नहीं है, पर महीना दो महीने अगर वर्ष दो महीने बाद देखो तो बहुत मंत्र मान देगा। ऐसे सत्संग करते हुए सत्संग के दिन करे रुचि पूर्वक, जितनी रुचि होगी उसमें वो विलक्षणता आप से आप आ जाती है, पढ़ाई से इतनी याद नहीं आती है, पढ़ाई से भी विलक्षणता आती है, पर वो विलक्षण व्यवहार की आती है, शांति आनंद की वो विलक्षण है, वो सत्संग के द्वारा होता है। अगर नहीं आया है तो सत्संग किया नहीं है, अपनी ये चर्चा ही सत्संग, ये भी एक सत्संग है, पर असली सत्संग मानो सत परमात्मा में प्रेम आकर्षण प्रियता है। असत में जैसे प्रियता है ना, भोगों में, रुपये पैसों में, मान आदर में, शरीर के आराम में जो एक आकर्षण है, वो आकर्षण सत्य तत्व में हो जाए, उसका नाम सत्संग है। असली नित्य सत्य तत्व में जो आकर्षण मन का क्षण, वो सत्संग है। सत के साथ नहीं, असत के साथ संग है, वो असत्संग है। जैसे मान में, भलाई में, आराम में, रुपये पैसों में, पदार्थों में, व्यक्तियों में जो खिंचाव है, ये आसक्ति है, ये कामना है, ये बंधन है। इनसे ऊंचे उठो, सत्य तत्व एक जो सब में परिपूर्ण है, एक जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये एक है। पांच भूता पांच भौतिक ये सृष्टि अलग अलग है, पर अलग अलग होते भूतों में एक है, पांच भूत है, उनसे सब सृष्टि बनी है। तो इसलिए एक ही परमात्मा से अनंत सृष्टि बनी है, तो उस एक में पहुंचने पर सब एक हो जाएंगे, और उनसे भिन्न भिन्न है। इस वास्ते साधन भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। साधना करने में दोष प्राणी भी समान नहीं होंगे, परंतु पूर्णता में सब एक हो जाएंगे, और अपूर्णता में सब एक है, उनमें तारतम्य हो सकता है। जैसे रोने में सब एक है, तो हंसने में सब एक है, इसमें नहीं भी हंसना, ये तो गुजराती हंसना है, ये तो बंगाली हंसना है, ऐसा नहीं होता है। चेष्टा इसमें भी अलग अलग है, पर दुख सुख एक है। तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम प्रसिद्धि और दोनों सुखों वा दुखों सहयोगी परमो मत, सब में सुख दुख को समान देखता है। दुख किसी का भी सही नहीं है, संत महात्माओं की पहचान बताई है, किसी का भी दुख सही नहीं है, और सबका ही सुख है वो सही है। इस बात आत्मोपमेन सर्वत्र समम परिषदि और दोनों शरीर की उपमा, शरीर में किसी अंश में भी पीड़ा सही नहीं है, कि पैर के कांटा लग जाए तो कोई हद नहीं, पैर के हाथ के तो नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी अंग में पीड़ा में गुस्से नहीं लगती, सब अंशों में स्वस्थता अच्छी लगती है। ऐसे सांगोपांग है वो अंग उपांग सब में, तो संपसन भी भगवान तो सुखिना। संतों में पक्षपात नहीं होता, सब सुखी हो जाए। बैर करने पर भी उनके मन बैर नहीं होता, जो बैर करे तो वे बैरी समझ सकते हैं, पर भगवान के संत ज्ञान हेतु रहित जगत उपकारी। और तो स्वार्थ में तो सकल जग माए, सुर नर मुनि सबकी हरी थी, स्वार्थ कार कर नहीं सबकी थी। तो स्वार्थ तो भेद होगा, पर हेतु रहित जगत उपकारी हुआ सभी, तो हमारी सबकी मुक्ति हो सकती है। इस वास्ते कल्याण में किसी को भी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमारा कल्याण नहीं हो सकता, बताने वाले कठिन है, ठीक तरह बताने वाले कि तुम्हारे लिए कौन सा साधन कैसे किया जाए, ऐसे तो आदमी कमी है, परंतु कल्याण के अधिकारी सब है। योगी में भी वो यूं समझना गया आत्मोपमेन, शरीर की उपमा से, जैसे शरीर में सुख चाहते दुख नहीं चाहते, इस तरह से महान आनंद है उसमें सब एक है, अब सबको मिल सकता है। इस वास्ते मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, प्रेम के लिए, भगवत तत्व प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए किसी को निराश नहीं होना चाहिए। उसमें एक है, जैसे बेटा होते हैं माँ के, तो माँ के बेटापन में सब एक है। योग्यता में फर्क होगा, अवस्था में फर्क होगा, बल में फर्क होगा, बुद्धि में फर्क होगा, सब होगा, पर बेटापन में एक। ऐसे भगवान के हम एक हैं, भगवान के अमृत से पुत्र, सब अमृत के पुत्र है, भगवान के बेटे है। मही वंश हो जीव लोग के जीव भूत सनातन, अनाज का जीव मेरा ही अंश है, उसमें फर्क नहीं है। इस वास्तव उसकी प्राप्ति में सबका अधिकार है, क्यों सब उसी के हैं और सबके वो है। इस वास्ते प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। जहां आप हो वहीं भगवान में जाएंगे। सबके साथ प्रभु की कृपा एक समान, सब पर बोरी बराबर दया, ऐसी विलक्षण बात है। तो सज्जनों उससे निराश कभी नहीं होना चाहिए। जिसमें भी एक खास बात है, उसके बिना जो व्याकुल होता है, उसकी चाहना के लिए एकदम जैसे प्यासा जल के लिए होता है, भूखा अन्न के लिए होता है, बालक अपनी माँ के लिए होता है, इस तरह से उसके लिए जितना व्याकुल होगा वो जल्दी प्राप्त हो जाएगी। संसार में तो योग्यता प्रधान है और परमात्मा में लगन प्रधान है। अयोग्य योग फर्क नहीं है, परमात्मा का फर्क नहीं है। योग्यता अयोग्यता तो संसार में है, इसमें दर्जा है अलग अलग। परमात्मा यहाँ सब योग्य है, सब अयोग्य है, नहीं चाहते वे सब अयोग्य, और चाहते हैं सब योग। जो चाहते सब योग्य हो गए। वर्ण में आश्रम में छोटे से छोटा भी भगवान को चाहता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें एक बहुत विलक्षण बात है, केवल चाह से परमात्मा ही मिलते हैं, संसारी पदार्थ चाह से नहीं मिलते। चाहन भी और उद्योग भी करे और प्राप्त हो तो वो ठीक होता है, नहीं तो चाहना करने पर भी नहीं होता संसार में से, क्योंकि सिर्फ उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, वो बरोबर कैसे होगा? जो उत्पत्ति विनाश नहीं तो वो विषम कैसे होगा? जिसकी उत्पत्ति नहीं विनाश नहीं वो विषम कैसे होगा? अरे उत्पत्ति विनाश वाला सम कैसे होगा? उसमें विषमता हो गई। तो संसार में विषमता है, परमात्मा विषमता है, तो समोह समर मोरी बराबर आया। तो हेतु रहित जग जुग उपकारी भगवान और भगवान के भगत बिना स्वार्थ हित करने वाले, सबका हित करते, सर्वभूत हिते रता, मात्र प्राणी के हित में उनकी रति प्रीति होती है। इस वजह संत सबके माता पिता, भगवान सबके माता पिता, स्वर्गम सर्वभूता नाम, अरे वो सुविधा सर्वदेही नाम, भगवान स्वरूप होता नाम सुविधा है। सब प्राणी मात्र के साथ है एकदम। सूर्य जिसको कहते हैं उपकार की अपेक्षा न करके अपनी तरफ से उपकार ही उपकार करता रहे वो सूर्य होता है, और मित्र उपकार के बदले उपकार कर वो मित्र होता है। तुम्हें सूर्य है, तुम उपकार करो चाहे अपकार ही करो, मां तो हित ही होगा, लाभ ही होगा, संबंध जुड़ गया तो उसे लाभ ही होगा। जान अजाना लगे पारस के चंदन होते बारन लाई, जान अजान किस तरह से हो जाए पारस, वो तो पारस बनता है तो पारस से सोना बनता है, पारस से पारस नहीं बनता, और संतोष से तो संत बनता है सोना नहीं। पारसों की खान है पारस ही पारस, उनके छुए में सोना सब बन जाए, तो उनके पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समाज। इस वास्ते भगवान की तरफ चलने में बहुत विलक्षणता है, सुगमता भी है, जितनी श्रेष्ठ चीज होती है उतनी सुगम होती है, उतनी सुगम। जैसे शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता है पर अन्न महंगा है, अन्न से ज्यादा जरूरत जल की है, तो अन्न की अपेक्षा जल सस्ता ही मिलेगा, और जल की अपेक्षा भी श्वास की जरूरत है, तो हर एक जगह श्वास मिल जाएगा, जल हर जगह नहीं मिलेगा, श्वास कहीं लो आप कोई श्वास आ जाएगा। तो जो जिंदगी आधा आधी की आवश्यकता है, मणि मानक महंगे किए सस्ते जल तृण नाज, तुलसी तब में जानियो राम गरीब निवास। मणि मानक ऊपर पर नहीं देखे तो जी जाएंगे, मैं अन्न जल नहीं मिले श्वास नहीं मिले तो जी नहीं सकते। इस वास्ते भगवान की कृपा है, गरीब निवास है, सब पर भगवान की कृपा है। इस वास्ते भाई कोई भी भगवान से निराश न हो गए, भगवान नहीं वैसे ही बात नहीं है, भगवान अपने खुद के हैं, अपने खुद के भगवान है। इस बार समो हम सर्वभूतेश नवे द्वेश्वस्ति न प्रिया, ये भजन थे तुम्हारा भक्ति है, मई देते सब जो भक्ति मेरा भजन कर मैं उनका भी मेरे। इस बात से भगवान के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज। परमात्मा सबके हैं, अपने खास है, हरेक मान सकता है कि भगवान तो मेरे ही हैं। हरेक बालक माँ को अपनी माँ कहता है, उसके 10 बालक हो तो माँ के 10 हिस्सा नहीं हो गए, एक एक की माँ पूरी पूरी हो गई, हिस्सेवार नहीं हो गई। ऐसे भगवान हिस्सेवार नहीं है, पूरे के पूरे हमारे हैं।